اخلاص کے متعلق ارشاد فرمایا تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اخلاص پر استقامت کیسے حاصل ہے؟ کسی بھی عمل پر استقامت پانے کے لیے سب سے اہم ذریعہ جو ہے نا وہ ہے دعا، اور دعا میں قبولیت کے اوقات کا خیال رکھے، پھر الحاح و زاری کرے. ہمارے یہاں دعا بھی تو رسمی مانگی جاتی ہے، دعا بھی مانگ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ بھی رہے ہیں، ناخنوں سے کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر کھجا رہے ہیں، اور جلدی میں دعا مانگ رہے ہیں کہ بس اب بھاگنے والی ہے، دعا میں دل نہیں لگتا وغیرہ. تو استقامت پانے کے لیے دعا کرے، اور دعا میں الحاح و زاری کرے، یعنی گڑ گڑا کر دعا کرے کہ یا اللہ تبارک و تعالی تو مجھے استقامت دے، اور اللہ کے اچھے بندوں کا وسیلہ پیش کرے. تو ایک تو اہم ترین ذریعہ دعا ہے. مزید جس چیز پر استقامت چاہیے اس کے بارے میں علم حاصل کرے. مثلا اخلاص پر استقامت چاہیے اور ہم سب کو چاہیے، تو اس لیے اخلاص پر معلومات بھی ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اخلاص کے فضائل بھی ہمیں جاننے چاہیے. جب فضائل معلوم ہوں گے، اخلاص میں کمی کے قبائح پر نظر ہوگی، اس کے نقصانات کی خبر ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اخلاص کا ذہن مزید بنتا چلا جائے گا. تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ اس سلسلے میں احیاء العلوم جلد تیسری میں اخلاص کا بیان ہے، اس کو ضرور بالضرور آپ پڑھیے. اور جس طرح آپ کا سبق ایک بار پڑھنے سے آپ کو یاد نہیں ہو جاتا، بار بار آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، تو ضرورتاً اس کو بار بار پڑھیے. جب معلومات ہو جائے گی تو انشاءاللہ استقامت بھی ملتی چلی جائے گی. یہ عمل کے لیے، نیکی کے لیے اس کے فضائل جانیے، گناہوں سے نفرت اور گناہوں سے توبہ پر استقامت کے لیے گناہوں کی تباہ کاریاں اور ہلاکت خیزیاں اور مہلکات جاننے ضروری اور مفید ترین ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت کے اخلاص کے موضوع پر سنت و بھرے بیانات بھی بہت زیادہ مفید ہیں. ان میں ایک بیان کا نام تو ہے ہی اخلاص، دوسرا نیکیاں چھپاؤ، اور تیسرا قبولیت کی چابیاں. اخلاص کے موضوع پر امیر سنت کے یہ بیانات موجود ہیں. اس کے سننے سے الحمدللہ ہمیں بے شمار علمی خزانہ ہاتھ آئے گا، اور اخلاص کا ذہن بنے گا، اور نیکیاں چھپانے کا ہمارا ذہن بنے گا. تو امیر اہل سنت کے بیانات، اسی طرح امیر سنت نے یہ بھی فرمایا کہ دیگر گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن ہو. تو اس سلسلے میں امیر سنت کے جو بھی سنت و بھرے بیانات ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ امیر سنت کا ہفتے میں کم از کم ایک بیان تو ضرور سنیں کیسٹ کے ذریعے، اس سے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح ریاکاری کی تباہ کاریاں، یہ بھی بہت مفید بیان ہے. تو اس طرح امیر سنت کے بیانات سننے سے انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.